PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Bapakku Gendruwo. Cerita iki dudu cerita ngoyoworo, nanging kanyatan iki tak alami tenan. Aku nduwe murid kelas telulan kelas siji SMP. Sebut wae muridku mau kanthi jeneng Manik Wadon, lan adine sing kelas siji lanang Danar. Kaya wis dadi bidangku, aku mulang basa Jawa. Anggonku mulang nalika iku lagi 5 tahun, tahun 1992. Saben mlebu kelas Manik lan Danar aku mesti eram, sebab bocah kekarone wujude beda karo kanca-kancane. Dedeg piadeke sejatine memper wong lumrah, sing ora lumrah praupane kebak wulu, semono go tangane. Nuwun sewu jen para jimatres-jimatres mirsani film Sun Gokong yo mangkane kae wujude. Amarga kahanan iku aku wiwit golek sisik melik lan pawadan sing paling pas aku Anjang Sono. Kepriye cerita ganepe dak aturi mirengke jimatres nganti rampung. Anggon kumulang jam sepisan lan kapindhu wis rampung. Amarga isih isuk aku kepingin anjang sono menyang wong tuane Manik lan Danar ing sawijining desa Laladan Tulungagung bagian wetan. Anggonku goleki ora angel sebab omahe cedhak dalan gedhe ing pinggiring kutha cilik. Ancasku kajaba luwih ngraketake sesambungan antaraning sekolah lan wong tuane murid. Aku duwe ancas liya. Kepingin luwih jero mangerteni asal usuli Manik lan Danar. Geneo kok duweni wewujutan beda karo menungso lumprah. Kajaba dadi guru, aku mulo nyambi dadi reporter sawijining majalah. Lan ing taun 1992 iku, aku isih aktif-aktif mbiyantu majalahku. Aku uluk salam, ora suwe wis mecungul sawijining wanita lugu, nanging ayu mrusuh esem kas wong lugu mapak tekaku. Nuwun sewu, menika ngriki nggih daleme tiyang sepuhipun Manik kalian Danar. Wanita iku mantuk karo ngacarani supaya aku mlebu mah lan aku ya terus mlebu wae. Omahe prasaja nanging resik gumrining lan tata ruwange endah ndemenake. Bapak saking pundi? Oh, nuwun sewu. Kula menika gurunipun Manik kalian Danar, Bu. Sowan kula menika nggih namung kepingin silaturahmi. Supados langkung sepeket katen lho, Bu. Anak kula menapa nakal-nakal to, Pak? Kok Bapak tindak dateng kubu kula mriki? Wah, mangke gek wonten perkawis to, Pak? Pitakoni wanita lugu kang pranyoto ibune Manik lan Danar iku. Ah, lah kula kinten menawi wonten menapa-menapa Bapak anak kula, Pak. Kandane mastri ibune Manik lan Danar iku ambekan landung sajak kalegan dini anake ora apa-apa. Anggonku cerita karo mastri ngalor ngidul. Wiwit saka bab sinaune anak-anake nganti tekan bab kahanane jaman bocah-bocah nom saiki. Aku go banjur eling bab srawunge Manik lan Danar kang tansah minder samangsa srawung ana sekolahan. Bocah loro mau sing kerep mung dewi, isin kira-kira wae amarga wujudane ora padha karo kanca-kancane. Nanging Manik lan Danar klebu murid sing tertib, ora tau kasep tekane, tansah manut miturut karo dawuh guru. Ya mung iku marga wulune ing praine sarta tangane ketelireng, rambute keporo kaku sing nyebabke bocah loro mau ngedoh saka kanca-kancane. Ora suwe mastri pamit mamburi baline wis nggawa teh. Monggo dipunjuk, Pak. Oh, inggih, matur nuwun. Mari ngicipi teh sing anget-anget iku, aku wiwit nglesik bab keluargane luwe adoh. Oh, inggih nuwun sewu. Bapakipun kok mboten ketawis menapa ngasta tebih, Bu? Ah, gek nyambut damel napa to Pak Guru? Saben-saben nggih ngoten niku. Maklap kesah, makjlek pun dumugi griya malih. Duka dateng pundi kemawon? Mangkono kandhane mastri miwiti crita bab keluargane. Aku dhewe wiwit cubriya karo kandhane mastri mau. Kok ana tembunge maklap kesah, makjlek pun dugi griya malih. Aku mikir-mikir karo gatuk-gatukake tembunge mastri. Wanita lugu lan ayu sing dadi wong tuane muridku iku. Wong anu lho Pak Guru. Bapake niku saben bidal kesah mesti meling yen menawi sak wanci-wanci mbetahaken kula diparingi rapal lan kapure gedruk siti kaping 3. Menawi sampun ngaten tanpa sangkan, lah ujuk-ujuk bapaknya pun wonten ngajeng kula, pun dugi Pak Guru. Wah, sekeco menawi ngaten Bu Mastri, kagungan garwa ingkang linangkung, garwa ingkang sakti mondro guno. Kandaku wiwit mancing-mancing luwih doh maneh. Lah menapa Pak Guru ngersakaken kepanggih bapaknya tau? Menawi dipun keparengaken, Mastri mesem, let sedelok umak-umik kaya wong maca mantra. Sikile banjur ngedruk lemah kaping 3 lan jelek ing ngarepku wis ngadeg pawongan pideksa. Aku rada njumbul awit pikirku isih durung gatuk marang kahanan nyata kang ana ngarepku. lanang pidekso anyar katon iku mesem sumeh. Aku dhewe ngatungake tanganku salaman. Aku mapan lungguh ana kursi maneh lan lanang pidekso kang nembe katon iku go banjur lungguh ana sisi mastri. Iki gurune Manik lan Danar. Tindak mrene, saperlu silaturahmi, Pak. Mastri ngacarani bojone iku sing lanang mantuk-mantuk karo mesem. Nanging mripatku tansah crirutan nyolong panyawang. Wong lanang anyar katon sing jari bojone mastri iku praupane uga kebak wulu. Tangane mawa rambut ketel, mripate bunder, amba semua bang murup. Aku rodok merinding nanging mung tak samudono. Panjenengan Pak Guru Waringgi? Pitakone wong lanang iku. Aku kaget, kok wis ngerti jenengku. Tepangaken mawon kula Zulkarnain. Wong lanang Zulkarnain iku pinter cerita ngetubrus wae. Critane werna-werna, bab pegawean, bab agama, bab sekolah, bab anak, bab omah-omah, wis pokoke akeh banget. Katon banget yen wong pinter srawung. Nanging nuwun sewu lho Pak Ari, estunipun kula inggih sampun pono menggah rawuhipun Pak Ari ngriki punika. Pak Ari lak badhe nyektekaken kawun tenaning tiang sepuipun Manik lan Danar to, badi pirsa saestu kados pundi bapak ibu ni Manik lan Danar to. Pak Ari milo lantip, guru ingkang open datang murid-muridipun. Nggih nyuwun ngapunten nggih Pak, sak bangunipun anak kula wonten SMP kula dereng nate ndugeni. Nggih namung ibune niku, nggih waleh-waleh menopo, kula menika milo sanes golongan panjenengan. Kula menika klep bangsanipun jin, nanging kula nggih sagami kalian Pak Guru. Menawi Pak Guru menika ngersakaken pirsa asal-usul kula mangke gampil, kula menika saking Batu Ampar Madura. Zulkarnain aneh-aneh sing diceritake. Aku saya ngungun, mosok jin nanging uga ana empere. Tekane mau tanpa sangkan, mak jelek ngono wae wis teko ana ngarepku. Wah, pikirku saya kodeng, nanging aku isih bisa nguasani kahanan. Mastri mung meneng bae karo ndingkluk. Upama Zulkarnain ngapusi, nyatane asal mulane saka Batu Ampar Madura uga bener. Zulkarnain uga crita bab alame kang sejatine meh padha karo alam menungso. Zulkarnain crita yen bangsa jin sifat lanang rabi menungso wadon. Anake bakal katon dening mripat manungso. Yen jin wadon rabi antuk menungso lanang, anake ora bisa disipati manungso. Cetane, anake jin menungso mau bakal melu alaming ibune. Mula go ora aneh yen Manik lan Danar banjur bisa katon. Sebab bapake wujud jin, ibune wujud menungso. Aku mung bisa gedek-gedek iram. Pikirku ora pati mudeng. Apa yono tenan bangsa alus kang omah-omah karo menungso. Nanging kang tak sipati langsung iki dudu impen. Aku sadar. Sakwise akeh-akeh cerita Zulkarnain banjur ngadeg. Nuwun sewu Pak Ari. Dipun sekecaken rumiyin. kulo kepareng bading lajengaken pedamelan kulo malih kandane Zulkarnain karo ngajak salaman lan ora suwe maklap Zulkarnain wis ilang tanpa tilas. Aku mung kapitenggengen mastri isih meneng ana ngarepku. Dak rasa wis rampung nganggonku silaturahmi, aku nyuwun pamit karo mastri ibune Manik lan Danar. Pamit mastri sing bojone Zulkarnain sing aku jin saka Batu Ampar Madura iku. Pikiranku banjur ora gathuk karo lakon ing sekolahan sadurunge. Layak nalika Manik digodho kanca-kancane lanang kanthi dikunci ana jero jeding, dheweke ora wedi ora bingung, malah kuncine jeding mau bisa dibuka kanthi disebul wae. Layak Manik kapungkur kae bisa buka kunci sepedhae kancane kanthi drijine wae, mongko kuncine mau ilang nalika jajan ana kantin. Nganti seprene ing pikirku isih panggah ana pitakon. Apa bener Zulkarnain bapake Manik lan Danar iku bangsa jin tenan? Iki cerita nyata judule Bapakku Gendruwo bersama tim Jimat.